Lotto.pl. W kumulacji 4 miliony złotych. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 24 sierpnia, na zegarach 17. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna, Sewera. Przy kolejnej fali pandemii koronawirusa wróci podział na strefy zieloną, żółtą i czerwoną na poziomie powiatów. Prokuratura stawia zarzut dyżurnym ruchu kolejowego po tym, co stało się na torach w okolicach Koszalina. Ambasador Afganistanu pisze list otwarty do Polaków. Dziękuję w nim za pomoc. Po wakacjach, kiedy dzieci wrócą do szkół, a urlopowicze do pracy, może nas czekać wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia zapowiada, że przy wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń wróci podział na strefę zieloną, żółtą i czerwoną na poziomie powiatów. Rząd rozważa też możliwość podania wybranym grupom trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. W przypadku wzrostu liczby zakażeń strefy mają być wprowadzone w powiatach. Podniesione będą progi liczby zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców, które decydują o wprowadzeniu danej strefy. Ponadto przy takiej decyzji będzie brany pod uwagę poziom wyszczepienia. Czyli jeżeli ktoś ze względu na liczbę zakażeń ma czerwoną strefę, ale jego poziom wyszczepienia jest powyżej średniej, to będzie strefą żółtą. Minister Adam Niedzielski przypomniał, że najważniejszym elementem ochrony podczas pandemii są szczepienia. Dziś lub jutro ma być znane stanowisko Rady Medycznej w sprawie podania trzeciej dawki preparatu. Poprosiłem Radę Medyczną o zajęcie wyraźnego stanowiska, w przypadku jakich grup bez czekania na ewentualną decyzję powinniśmy taką możliwość dopuścić. Po otrzymaniu tego stanowiska szef resortu zdrowia i premier Mateusz Morawiecki podejmą decyzję w tej sprawie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dwóch dyżurnych ruchu kolejowego ze stacji Koszalin i Nosówko usłyszało zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, informuje prokuratura. Sprawa ma związek z wydarzeniem z ostatniego czwartku. Tego dnia w okolicach Koszalina dwa pociągi osobowe pędziły wprost na siebie po jednym torze. Maszynistom obu składów udało się bezpiecznie wyhamować. Według śledczych to dyżurni z Koszalina i stacji Nosówko dopuścili do ruchu pociągi jedące w przeciwnych kierunkach po jednym torze. Wojciech M. i Szymon L. nie przyznali się do winy. Prokuratura zdecydowała się zwolnić po przesłuchaniu obu mężczyzn, ale zastosowała wobec nich dozór policji. Zawiesiła też obu w czynnościach dyżurnego ruchu kolejowego do czasu wyjaśnienia sprawy. Za bezpośrednie spowodowanie katastrofy w ruchu kolejowym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Ambasador Afganistanu w Warszawie w liście otwartym do Polaków dziękuję za udzieloną pomoc. Nasz kraj jest jednym z kilkunastu, które włączyły się w ewakuację zarówno swoich obywateli, jak i samych Afgańczyków, po tym jak talibowie obalili dotychczasowy rząd w Kabulu i przejęli władzę. Ambasador Afganistanu Tahir Qadir podkreśla, że ewakuowani Afgańczycy to elita narodu. Polskie wojsko pomogło swoim afgańskim partnerom, młodym, aktywnym i niezwykle zdolnym Afgankom i Afgańczykom, którzy bardzo dobrze znają Polskę i przyczynili się do powodzenia misji wojskowej w Afganistanie. Jesteśmy pewni, że będą oni mieć aktywny wkład na rzecz polskiego społeczeństwa i gospodarki podczas pobytu w Polsce. Gest humanitarny w obliczu ostatnich wydarzeń pozostawił w sercach Afgańczyków niezatarte ślady dobrej woli i przyjaźni Polaków. Według danych MSZ-u do tej pory Polska wywiozła z Afganistanu blisko 750 osób. To Polacy, obywatele innych krajów NATO, ale przede wszystkim Afgańczycy, którzy w ostatnich latach współpracowali z polskim wojskiem i dyplomatami. 7 osób prawdopodobnie padło ofiarą ataku z użyciem trucizny na jednej ze szkół wyższych w niemieckim Darmstadt. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 7 pracowników Politechniki w Darmstadt padło ofiarą próby otrucia. W kilku opakowaniach spożywczych wykryto szkodliwą substancję, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do śmierci. Policja nie chce ujawnić nazwy toksycznej substancji. Nie wyklucza, że dalsze badania laboratoryjne mogą potwierdzić najgorsze przypuszczenia. Do ataku z użyciem trucizny doszło wczoraj. Kilka osób, które spożywały te same napoje i posiłki, zgłosiło się do szpitala z objawami zatrucia. Stan jednej z nich jest krytyczny. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pierwszą na świecie instalację perowskitowych ogniw fotowoltaicznych uruchomiono oficjalnie w Lublinie. Cienkie, ultralekkie i elastyczne ogniwa zastępują tradycyjne krzemowe. Technologia ma wiele zastosowań, mówi pomysłodawczyni Olga Malinkiewicz. nie potrzebuje tak naprawdę słońca. W zasadzie ta technologia wytworzy prąd spod lampy sklepowej. Będąc w biurowcu, mając wewnątrz takie panele na biurkach, czy to nawet na podłodze, czy na ścianach, jesteśmy w stanie część tej energii, która świeci, z powrotem jakby odzyskać. W Lublinie na budynku jednej z firm uruchomiono pierwszą eksperymentalną instalację zasilającą, mówi Dawid Zieliński, prezes spółki z sektora energetyki odnawialnej. Kolejne, nazwijmy to, instalacja takiego urządzenia będzie na budynku polskiego pawilonu Expo w Dubaju. Mamy taką światową premierę w Polsce, natomiast światową premierę na świecie będziemy mieć w Dubaju 1 października. Pierwszy zakład ogniw perowskitowych poza Polską powstanie w Japonii. To był Serwis Trójki. Czas na sport. W Trójce Adam Malecki. I na początek najważniejsza informacja. W Tokio oficjalnie rozpoczęły się Igrzyska Paraolimpijskie, a na miejscu jest Krzysztof Kuzak. Ceremonia otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich była niezwykła pod każdym względem. Choreograficznym i muzycznym. Było i lirycznie, i bardzo energetycznie. Łączyła elementy tradycji, nowoczesności, futuryzmu, a przede wszystkim niosła przekaz. Wszyscy mamy skrzydła, żeby wzbić się ponad ograniczenia, bariery, nie tylko te, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Występy przedzielone były paradą reprezentacji, które uczestniczyć będą w zawodach. Wśród nich biało-czerwoni z parapływaczką Janną Mendak i paralekkoatletą Maciejem Lepiato w rolach chorążych oraz przemówieniami oficjeli, organizatorów i gospodarzy. Specjalne podziękowania dla służby zdrowia w związku z pandemią. Jego wysokość cesarz Naruhito ogłosił otwarcie Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Zapłonął paraolimpijski znicz, szkoda tylko, że nie było publiczności, a już od jutra walka o medale. Nasza reprezentacja z biało-czerwoną pojawiła się na stadionie, a w myślach sportowców jest już rywalizacja. Natalia Partyka wróciła do Tokio po niespełna 2 tygodniach. Były igrzyska, teraz paraigrzyska. Czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, choć z niejednego pieca jadła, czuje tremę przed zbliżającymi się zawodami. Nie da się ukryć, że tak jest, no bo jednak tutaj jestem zawsze w gronie faworytek na igrzyskach olimpijskich. Do grona faworytek nie należę, więc chcąc nie chcąc, no tutaj zawsze mam dużo większy ciężar na barkach. Natomiast naprawdę mam nadzieję, bardzo mocno wierzę w to, że na tych igrzyskach będę w stanie grać bez presji, może no nie jakiejkolwiek, bo to się pewnie nie da, ale z dużo mniejszą presją niż do tej pory. No, jeśli tak się stanie, no to będę na pewno też grać lepiej. A do gry w turnieju US Open szykują się nasi tenisiści. To na razie etap kwalifikacji, w których wystąpi 5 naszych reprezentantów. To Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Urszula Radwańska, Kamil Majchrzak i Kacper Żuk. Z informacji żużlowej ucieszą się zapewne kibice Unii Leszno. Z bykami na kolejny sezon zostaje jeden z twórców sukcesów ostatnich lat, czyli trener Piotr Baron. Unia broni tytułu, który wywalczyła 3 razy z rzędu w ostatnich sezonach i przystępuje do fazy play-off, której zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Znamy już zresztą godzinę rozegrania meczów półfinałowych. 5 września o 16:30 Stal Gorzów pojedzie z Motorem Lublin, a o 19:15 zmierzą się właśnie Leszno z Wrocławiem. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, a na wybrzeżu wschodnim miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu i możliwe nawet burze. Temperatura od 16 stopni na południu do 21 w Wielkopolsce, chłodniej na Podhalu, tam 12 kresek. W nocy temperatura od 6 do 9 stopni, na Suwalszczyźnie jeszcze chłodniej, tam i w kotlinach górskich około 5, najcieplej nad morzem od 11 do 14. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A może tak, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A może to Bieszczady przyjadą do nas na Myśliwiecką? I to jeszcze modnym ostatnio kamperem. W czwartek koledzy z Polskiego Radia Rzeszów odwiedzą ogródek przy Myśliwieckiej i poprowadzimy z nimi audycję. W ciągu 2 godzin spróbujemy zrozumieć, w którą stronę migracja jest silniejsza. Poznamy też nowoczesne oblicze Podkarpacia. Oraz opowiemy o tym, co warto w jeden dzień zobaczyć w Warszawie, oczywiście oprócz Łazienek Królewskich i siedziby Trójki. Na specjalne wydanie Trójki przed południem na Biwaku. Zapraszam w czwartek po godzinie 9:00. Piotr Firan, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy

signed a deal. I got paper cuts. They wanted down, but they got us. Yeah, yeah. Smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. Hey, hey, I'm dancing on my grave. So nice lately. Everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up! Machine Gun Kelly, tak nazywa się formacja, która przed chwilą. 17 minut po godzinie 17. Teraz temat, który zapewne sprawa kierowcom jest doskonale znana. Poznań to PO, Wrocław DW, Szczecin ZS. Każde miasto wojewódzkie i powiatowe w Polsce ma swój charakterystyczny układ liter w rejestracjach samochodowych. Kto umie czytać tablicę, wie skąd przyjechało dane auto. Ale wkrótce nie będzie to już takie oczywiste, bo szykują się zmiany w przepisach i nie trzeba będzie przerejestrowywać samochodu po kupnie z drugiej ręki, z innej miejscowości, z innego województwa. Od stycznia wejdą w życie zmiany w rejestracjach. O szczegółach Martyna Masztalerz. Jeśli kupione przez nas auto będzie posiadało najnowszy wzór tablic rejestracyjnych, a one same będą czytelne i niezniszczone, kierowca nie będzie musiał wyrabiać nowych. To oszczędność pieniędzy i czasu, mówi Marcin Koczyba, ekspert motoryzacyjny, dziennikarz Radia Kraków. Zmiany dotyczą także osób, które chciałyby zatrzymać swoje stare tablice. Te tablice będą przypisane do samochodu, czyli do nas na przykład. Jeśli zechcemy sobie je zatrzymać, będziemy mogli to zrobić. Powinno to wszystko ułatwić życie, a jeśli na przykład jesteśmy przywiązani do swoich tablic, do swoich numerów na samochodzie, to miło mieć je ze sobą przez całe życie. Jak to działało do tej pory, tłumaczy Grzegorz Wasyl, zastępca dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Dzisiaj jest tak, że jeżeli ktoś z Krakowa sprzeda samochód innemu mieszkańcowi Krakowa, to ten mieszkaniec Krakowa może sobie tablice rejestracyjne krakowskie przy rejestracji pojazdu na siebie zostawić. Ale jeżeli ktoś rejestruje u nas

Tej waszej audycji przed chwilą o tych tablicach i jestem akurat w Wieliczce. I wiecie, przede mną już na drugim rondzie śląskie auto i faktycznie nie daje kierunkowskazów, jak zjeżdża. 2 2 7 3 nieustająco nasz redakcyjny numer telefonu do państwa dyspozycji. Na wszystkich zegarach w Polsce punktualnie 17:30. co w pogodzie. Wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, a na wybrzeżu wschodnim miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu i możliwe nawet burze. Ale możliwe też większe przejaśnienia i okresy bezdeszczowe. Temperatura od 16 stopni na południu do 21 w Wielkopolsce, najchłodniej na Podhalu 12 kresek. Wiatr umiarkowany północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Pora na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert. Ministerstwo Finansów podniosło prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok. Lepsze założenia zostały zapisane w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. W czerwcu resort szacował, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 4,3%. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński powiedział, że w przyjętym dziś projekcie został zapisany wyższy wzrost. Według naszych prognoz PKB w bieżącym roku zwiększy się o 4,9%, a w przyszłym roku tempo tego wzrostu wyniesie 4,6%. Inflacja wyniesie 3,3% w ujęciu średniorocznym. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5922 zł. W projekcie budżetu zapisano, że maksymalny deficyt budżetowy w przyszłym roku będzie mógł wynieść 30 miliardów złotych. Zapisano też, że bezrobocie na koniec tego roku wyniesie 6%, a na koniec przyszłego roku ma wynieść 5,9%. W przyszłorocznym budżecie zapisano też m.in. większe wydatki na ochronę zdrowia i obronność. Zagwarantowane zostały pieniądze na rządowe programy społeczne oraz waloryzację emerytur. Tymczasem stopa bezrobocia w lipcu spadła do 5,8% z 5,9% odnotowanych miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To średnia dla Polski, choć w zależności od regionu wskaźnik waha się od 3,5 do prawie 9%. Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne ożywienie gospodarcze. Widać to po statystykach PKB, produkcji czy sprzedaży. Teraz mamy też potwierdzenie, że coraz lepiej wygląda sytuacja na rynku pracy. A jak wygląda inwestycyjny portret Polaka? Na to pytanie odpowiada najnowsze badanie Assay Group. Raport kompleksowo opisuje takie elementy jak oszczędności Polaków, nastawienie Polaków do inwestowania, wiedzę na temat alternatywnych spółek inwestycyjnych czy wpływ pandemii na kwestie związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. O tym porozmawiamy już za parę minut. Gościem trójki będzie prezes Assay Group Łukasz Blichewicz. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,27 zł, za euro 4,57 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,34 zł. We'll be right back. you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest prezes zarządu grupy ASAI, Łukasz Blichewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Opublikowaliście dzisiaj raport pod takim zbiorczym hasłem Inwestycyjny portret Polaka. To badanie ma odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jakie jest podejście Polaków do oszczędzania i inwestowania. Nie ukrywam, że w dzisiejszych czasach, kiedy stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie i mamy szalejącą inflację, kwestia oszczędzania i inwestowania jest dość istotnym problemem. Jak to wygląda w świetle Waszych badań? Tak, to podejście, które zastosowaliśmy w ASAI Index, nie odzwierciedla tylko samych preferencji, tylko to też odzwierciedla całą gotowość, która się wiąże z również możliwościami, jakimi dysponują Polacy, żeby swoje środki, jeżeli takowe posiadają, lokować w różnego rodzaju inwestycjach, ponieważ tylko albo aż 56% Polaków posiada w ogóle środki lub twierdzi, że posiada takie środki, które jest w stanie aktywnie zainwestować. Co to znaczy aktywnie, to już jest większość sedna sprawy naszego badania i w jaki sposób te środki lokujemy, jeżeli już je mamy. To dopytam w takim razie, skoro 56% Polaków deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności, to jest dobry wynik? To oczywiście zależy, do kogo się porównywać. No, jest to wynik znacznie gorszy w odniesieniu do Europy Zachodniej. Znacznie lepszy do wielu krajów, które jednak na naszym świecie istnieją. Natomiast jest mało zadowalający, powiedzmy, bardziej jeżeli chodzi o przeznaczenia, ponieważ trudno tutaj dyskutować z tym, czy oszczędności mamy, czy też nie, ponieważ to oczywiście wynika z tego, w jaki sposób kształtuje się chociażby wspomniana przez pana redaktora inflacja w stosunku do tego, ile dzisiaj zarabiamy, czy właśnie jakie są zmiany cen takich dóbr podstawowych, czyli różnego rodzaju koszyki inflacyjne. To, co staraliśmy się zbadać, dogłębnie rozpoznać tą grupę, która te oszczędności posiada. One są co prawda w średniej kwocie około 30 tysięcy złotych. To jest to, co wynikało z naszego badania. No i to pozwala na rozmaity zestaw inwestycji. Niemniej nie na wszystkie, czyli wyklucza bez jakichś skomplikowanych modeli funduszowych takie lokaty jak nieruchomości i wiele innych. Większość Polaków nie ma żadnych doświadczeń z inwestycjami. 61%. Tak, i to jest jeden z tych parametrów, które właśnie oceniamy, tworząc ASAI Index, czyli to, że on na koniec osiąga ten wskaźnik 33 na 100. To jednym z głównych elementów jest doświadczenie oczywiście, natomiast to doświadczenie też się wiąże z pewnego rodzaju gotowością do tego inwestowania, czyli trochę zataczamy błędne koło, czyli nie realizując pierwszych inwestycji w naszym życiu, czy odkąd posiadamy te oszczędności, które moglibyśmy zainwestować, czy to przez brak zaufania, czy też uważamy, że nasze oszczędności są za małe, co się przewijało w naszym badaniu. Nie realizujemy pierwszej inwestycji, przez to nie jesteśmy do tego do końca przekonani, więc te obawy są. One trochę w czasie pandemii narosły, natomiast to jest też dosyć szerokie kulturowe zakorzenienie, które gdzieś w nas tkwi, dotyczące bardziej powierzania pieniędzy komu innemu. Niejako może nie w zarządzanie, natomiast inwestowania w aktywa, nad którymi nie mamy pełnego panowania sami. To jest jeden z powodów, dla których bardzo cenimy sobie te aktywa namacalne, czyli najchętniej jako Polacy inwestujemy bo 63% w te lokaty namacalne, takie jak nieruchomości, kruszce, kamienie szlachetne czy dzieła sztuki. I to jest nasza preferowana forma inwestycji, czyli mogę zobaczyć, dotknąć i nie jest to zależne de facto w mojej ocenie od osób trzecich. Naszym gościem był Łukasz Blichewicz, prezes zarządu grupy ASAI. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Podsumowanie dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. Rolling Stonesi. 11 minut pozostało do godziny 18. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Premier Mateusz Morawiecki na Podlasiu właśnie w tej chwili. To próba wywołania ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego. Tak Mateusz Morawiecki skomentował sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Szef polskiego rządu przyjechał po południu do Kuźnicy na Podlasiu właśnie, by spotkać się z mundurowymi, którzy w tej okolicy zabezpieczają przejście graniczne. Premier ostrzegł, że Polska musi przygotować się na kolejne prowokacje ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. My łączymy się teraz z Karolem Surówką, który śledził konferencję premiera. Karolu, o jakich przygotowaniach mówił w Kuźnicy premier Morawiecki? Premier zapowiedział zwiększenie liczby żołnierzy strzegących granicy polsko-białoruskiej z 1500 do 2000. Wzdłuż całej granicy ma też powstać specjalny mur o wysokości co najmniej 2,5 metra. Według premiera takie działania są konieczne, ponieważ Białoruś od czerwca prowadzi wojnę hybrydową. Najpierw celem była Litwa, a teraz Polska. Wojna ma polegać na udzielaniu wiz migrantom, głównie z Iraku, by później przewozić ich na granicę Unii Europejskiej. Ma to destabilizować sytuację we wspólnocie europejskiej. W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała, że za naszą granicą po stronie białoruskiej przebywa obecnie 24 migrantów. Według premiera Polska musi być gotowa na, tutaj cytat, kolejne prowokacje ze strony Aleksandra Łukaszenki. Reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, bo granica Polski jest i będzie dobrze strzeżona, bo dla nas bezpieczeństwo jest priorytetem. Bezpieczeństwo na granicach, tak jak tutaj, granicy polsko-białoruskiej, bezpieczeństwo na ulicach. Wszystko po to, żeby Polacy mieli spokój, mogli spokojnie pracować, żyć. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył równocześnie, że Polska przyjęła 250 Afgańczyków, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym. Oni, jak dodał szef rządu, nie są migrantami, tylko przyjaciółmi Polski. Premier Mateusz Morawiecki krytycznie odniósł się też do słów, które w ostatnich dniach krytykowały polskich mundurowych strażników granicznych, którzy pracują na terenie przejścia granicznego polsko-białoruskiego. Strażnikom, żołnierzom oraz policjantom za ich służbę podziękował w Kuźnicy tymczasem komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga. Jesteście na granicach, a rodziny pozostawiacie same. I bez ich wsparcia trudno by wam było wykonywać ten nasz obowiązek. Noście mundur, czy policji, czy Wojska Polskiego, czy Straży Granicznej z honorem i z dumą, bo po prostu my chronimy naszej ojczyzny, wbrew różnym informacjom, które ukazują się w różnych miejscach. Dziękuję wam za to bardzo. Do sytuacji na granicach polsko-białoruskiej i białorusko-litewskiej odniosła się dziś również Komisja Europejska. Nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podżegania lub przyzwalania na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez państwa trzecie. To oświadczenie rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda. Premier Morawiecki z wizytą na Podlasiu. Tam spotyka się z naszymi pogranicznikami, z naszymi żołnierzami strzegącymi granicy z Białorusią. Karol Surówka przegląda się temu, co robi premier na Podlasiu. Dziękuję ci bardzo za relację. But I swear it was in San Fifes. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Right.